Waaw, jaajëf gars yi. Tey nag waa NLG Production ñoo fi dellu si waat. Xam nga bu ñu jugee ci les verbes en ir, dañ leen di corrigé benn tiir soog a ñëw nag yegg si ci yéen. Ndax en fait Demba ni mu nettalee pël bi ak buur bi noonu la demee sax, mais affaire bi yemul foofu. Ndax bu yemee foofu day yomb trop trop trop trop trop. Ndax buur bi je me souviens dafa nekk genre buur yu rëy yooyu, buur yoo xamante ni xam nga rek dañuy bu ñu yewoo bu yewoo ndekki ba pare day toog ca kaw nag gars yi wër ko di ko tagg. Loolu mooy rituel bi muy njëkk a def ci journée bi. Après nag rituel bi leen Demba nettali mooy bi muy def bu timis bi maasee. Ndax je me souviens am na benn jour mu toog xam nga rek pour wane ni buur bi dafa rëy. Gars yi wër ko xam nga rek taggkat yi wër ko ñëpp commencé wax, benn taggkat jugee fële ni ko njegaan am nga sa géju xaatam mbaayi bu la neexee ngurbaan, am nga meew am nga biiñ bu la neexee yendoo naan ba midi. Buur bi ne ko ba 2 heures pour wan ne naan rek buur bi dafa rëy moom xam na yendoo naan ba midi foog mu dem ba 2 heures nee na moom quoi. Mais en fait pël bi bi mu ñëwee ce qui se passe mooy que ni dafa jugge ak gàngooram jugge fële, dafa ñëw ba egsi ci bunt bi rek buur bi daggal ko rek mu dëgg frein xeej taxaw xol bi gën a jeex. Mu tourné gauche xol gis ay xottitu bouteille yu tege noonu, tourné droite xol gis benn siwo kol buy tege. Pël bi yëkkati siwo kol bi rek sotee kooku rek bërëmu ci xottu bouteille yi jékki-jékki rek ni paccax ci biir. Waa dëkk bi yëpp waaru kaay naan ana pël bi ana pël bi, nekk pël bi mi ngi en apnée. Mais pël bi day jékki-jékki rek génn, mais heure bu génnee taxaw rek ba waa dëkk bi yëpp yooxu pël baa ngi nee pël baa ngi nee pël baa ngi nee rek mu duggaat. Noonu daal la ko jàppee, bu génnee taxaw rek gars yi yooxu pël baa ngi nee pël baa ngi nee pël baa ngi nee rek mu duggaat.